राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 6 मार्च 2001 प्रातः लगभग 10:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम देहाभिमान उत्पन्न होता है। अपने आप को याद रखे तो देहाभिमान नहीं होता, अपने आप को भूल जाता है, देह को भूलने मुखा में तब देहाभिमान होता है। शरीर में वो ऐसा दिखता है, आपको भूल गए, आप स्वयं आप देह नहीं हो, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए तीन बार, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह संसार का है, संसार की सेवा के लिए ही है, मेरी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, न चिंतन है, न पढ़ाई है, न ध्यान है, न समाधि है, हमारी नहीं है, शरीरों की समाधि सब शरीरों में करने को भूलने से आकर्ष्ट भी होने लगता है, भगवान को भूलने से भगवान के साथ संबंध हो जाता है, भगवान को भूलने से नाशमान के साथ संबंध हो जाता है। इस भूल से मिटाने के लिए तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। विवेक पूर्व विचार से मिली हुई वस्तुओं से अलग हो जाना ज्ञान योग है। सब वस्तुओं से संसार की सेवा में लगाने कर्म योग है। मन स्वयं जिनका अंश है उस भगवान के लग जाए, यह धर्म धर्म भक्ति योग है। परंतु जो ज्ञान योग कर्म योग उत्पन्न थी भक्ति योग में न लगकर संसार में अर्थात भोग और संग्रह में लग जाता है, वह जन्म मन में चक्र में फिर जाता है। यह जन्म मन से मरना मरना बाद ही रहता है। जन्म मरण हो गया ना, जन्म गया तो मरना बाकी रहता है, और मर गया तो जन्म बाकी रहता है। इस प्रकार से जन्म मरण के चक्र में घूमता ही रहता, मर गया तो जन्म बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी। पूर्व भी बदनाम, पूर्व भी मरना, पूर्व भी जन्म नहीं, मनुष्य को तीन ही शक्तियां प्राप्त है, जानने की शक्ति, करने की शक्ति और मानने की शक्ति। जानने की शक्ति ज्ञान योग के लिए, करने की शक्ति कर्म योग के लिए, मानने की शक्ति भक्ति योग के लिए है। और जानने की शक्ति का सदुपयोग संसार में आपको आनंद करने वाली शक्ति का दुरुपयोग है। सेवा करना और मानने से भक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग है। ज्ञान योग जानना परंतु शरीर योग्यता और सामर्थ्य ये चारों ही चीजें जड़ विद्या विभाग में है। चेतन विभाग में स्वयं स्वरूप तक ये चीजें पहुंचते ही नहीं। ध्यान ये चार चार चीजें, सेवा करना मानस अधिक भगवान का है। वस्तु शक्ति शरीर योग्यता सामर्थ्य पढ़ते हैं, इसलिए वस्तु शरीर योग्यता और सामर्थ्य संसार के है, वो संसार के लिए काम आते हैं, अपने काम कहीं मात्र भी नहीं आते। ये विभाग अर्थात शरीर संसार के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमारी किंचन मात्र भी पुष्टि नहीं होती, हित नहीं होता। शरीर संसार से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आता है, हमारे लिए हितकारी होता है। इसलिए शरीर संसार की सहायता से कोई भी मनुष्य बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं शरीर और संसार के ही काम आती है, उनका संबंध विच्छेद ही सब काम आता है। मनन करो, ये कोई याद नहीं, मनन करो, माने कर अनुभव करो, अनुभव शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, ऐसे अनुभव करो। अनुभव करना पता लगेगा शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, अपने लिए है ही नहीं, अपने अपना का मुझे भगवान, एक भगवान और कोई हमारी तो जितने चीज भी अपनी नहीं है सिवाय भगवान के, भगवान पूरे पूरे हमारे हमारे, जैसे बालक कहता माँ मेरी है बस, बड़े भाई की माँ होने दूंगा नहीं मैं, माँ मेरी है, जैसे वो माँ मेरी है, मेरी है माँ है, ऐसे भगवान मेरे है, वो भगवान के हूँ, भगवान मेरे है, भगवान मेरे भीतर से भीतर सब बात सब भगवान मेरे है, और हमारी चीज कोई नहीं है, दिल जितनी चीज कोई हमारी नहीं है सिवाय भगवान का, कोई चीज हमारी नहीं, सामर्थ्य है, योग्यता है, पढ़ाई है, विद्या है, बुद्धि है, मन है, इंद्रिया है, शरीर है, प्राण है, जीना है, कोई हमारा नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया कोई हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये सब संसार सेवा के लिए है, हमारे सिवाय भगवान ही हो, कोई मेरा नहीं, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, एकदम ठीक बात, मेरे भगवान है, शिवाय भगवान ये अपने कैसी चीज अपनी नहीं है, उन चीजों को अपनी मान लिया भगवान को भूलिए, ये गलती है, बड़ी बड़ी गलती है, भगवान को भूल गया, चीजों को और गलतियों को अपनी मान लिया, ये गलती नहीं है, अरे बड़ी सुधी बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी शुभ बात है, आप मत करो, कृपा करो, कृपा को जान जाओ, सब कुछ समझ आ सकते, ऐसी पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर उपार दूसरा न कोई, एकदम सिद्धांत की सोच पक्की बात, मेरे तो गिरधर उपार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर उपार दूसरा न कोई, आप पक्की बात है, केवल भगवान मेरे हैं, और भगवान का अंश हम, हमारे अंश है भगवान, परम पिता परमेश्वर, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, जो आवे सो समझ भगवान के साथ जोड़ दो, ठीक समझ हो जाएगा, दूसरा कोई माता जी आया है यार।